In café-restaurant De Ruif in Venhuizen vindt ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van vogelvereniging Catropa een grandioze tentoonstelling plaats. De tentoonstelling laat maar liefst 300 vogels zien. Voor de bakkietenliefhebbers is er ontzettend veel te zien. De datum dat dit plaatsvindt is zaterdag 8 en zondag 9 november. Openingstijden zaterdag van 9 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds en zondag van 10:30 's morgens tot 3 uur 's middags. Tot ziens op de vogeltentoonstelling van vogelvereniging Catropa in De Ruif te Venhuizen.